Kilkanaście kilometrów od stolicy czarny van wpadł w poślizg i stracił przyczepność. Po wielokrotnym dachowaniu wpadł do rowu. Z wyrębu wiózł wóz drzewa podczepiony do traktora. W swojej wsi uchodził za zwyrola. Dużo pił, pił babę. Nie. On ją katował, skrupułów nie znał i niczego nie żałował. Zarośnięty ryj od szyi po same oczy. Grubym, rudym zarostem liczne blizny chował. W dzień zmrużone brwi, śpi z otwartymi. Marian Bełbot, tak nazywał się trwalocham. Dziś jadąc i waląc setę w rowie widzi furgonetę. Zalewając sobie sweter szterem trupom kierman trzepie. U jednego wyczuł puls, dookoła gazem jebie. Nieprzytomne go wrzuca na wóz i do domu jedzie. Stary wjeżdża do domu, kładzie gościa na stole. Obserwując go dokładnie paja się alkohole. Okazując się przy tym wyjebanym psychole. Chłopak po wypadku jest w szoku z rozbitym czołem. Uświadama sobie młody, że znajduje się w chacie. Nie wygląda to dobrze, przy tym zesrał się w gacie. Rolnik patrząc na niego, ostrzy się kierę na blacie. Piątek 13, tylko wie z kim klimacie. Sytuacja niezdrowa, chujowa, bo jest patowa. Najgorsze jest to, że skręcił, przejął jego towar. Narkotyki by sprzedał, zaczął życie od nowa. Nalał wody do szklanki i krzyknął stola. Przemówi do niego, zajebie ciebie małolat. Przegina siadek, oddawaj towar to jakiś żart. Lepiej do mnie nie podchodź, bo skręcę ci kart. Dziadek ruszył na niego, ty nagle na ziemię padł. Zgret w gumowilcach, potknął się o dywan. Sam naważył piwa, piwalną mordą wzmywa. Chłopak się zrywa, chwyta się kierę w panice. Zgret się dźwiga i przyjmuje strzał prosto na cyce. Gleba, zgreda nie ma, trup na miejscu dena. Tups nie lekki temat, chód i czarna ziemia. Czas zabijać graty, niezwątpliwie działać. Pozacierać ślady i pozbyć się ciała. Łatwiej powiedzieć, trudniej to wykonać. Stres, emocje później pożygał się przy zwłokach. Kiedy ochłonął, myśląc o typie z goryczą, wtedy usłyszał jak głodne świnie kwiczą. Świnie jak mój szarańczy, żarły dokładnie. A w radiu leciało, ona tańczy dla mnie. Chłopak poszedł do szopy, kiedy pozbył się ciała. Wsiadł na motor komara i powiedział spierdalam. Drogowskaz, Warszawa napawa go optymizmem. Lecz zamiast zobaczyć światła miasta, zobaczył policję, która macha lizakiem, jakby chciała złapać komara. Komar zamiast zatrzymać się, to drugi bieg odpala. Szala pościgu przeważa jednak na stronę policji. Nagle chłopak wymyślił, jak być na komarze szybszym. Tak jak za szybkich, za wściekłych, zredukował na pieszy. Zdołał wyhamować i w pierwszy zakręt nim spieszył. Kiedy zwiększył prędkość w terenie zabudowanym, miał już prawie pewność, że znów jest obserwowany. Nagle wybiegają chamy, co stali tuż za pachołem. Zdezorientowany odbił na pobliską szkołę. Na szkole stali tacy, jakby nagrywali rap. Kiedy na nich wpadł, słyszał tylko weź go łap. Nagle zgasł mu komar, zdołał tylko schować towar. Gdy potem oka widział lecący już z niego browar.